हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। परांचिखानि व्यतृणत् स्वयंभो, तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन्। कश्चित् धीरा प्रत्यक् आत्मानमैक्षत, आवृत्चक्षुरमृतत्वमिच्छन्। परा च कामान् अनुयन्ति बालास्, ते मृत्योरयन्ति विततस्य पाशम्। अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा, ध्रुवं ध्रुवेष्वी न प्रार्थयन्ते, परम श्रद्धेय स्वामी जी को वंदन। सभी संतजन भक्तजन, यह जो हमारी इंद्रियां हैं ये उत्पत्ति के साथ ही बहिर्मुखी हैं। इसका एक तरीके से जन्मजात इसका स्वभाव है, और चूंकि उत्पत्ति के साथ ही इसका बहिर्मुखी स्वभाव है, इसलिए कह दिया उस स्वयंभू परमेश्वर ने। मान लो कि ऐसा हमारी इंद्रियों को उसने बनाया। अब यहाँ पर एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना है कि उसको कर्ता नहीं समझ लेना है। वह जो स्वयंभू है, इस श्रुति वाक्य को देख करके उसमें कर्ता का आरोपण हो सकता है, ऐसी भावना हो सकती है कि फिर वो कर्ता है। अगर उसको कर्ता मानेंगे तो दो दोष बहुत बड़े हो जाएंगे, एक निर्घण्यता का और एक विषमता का। याद है दो दोष, निर्घण्यता का और विषमता। अगर वो कर्ता है, अगर ईश्वर सृष्टि का कर्ता है, वो सृष्टि का कर्ता है और स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, तो उसमें ये दो दोष आ जाएगा। एक तो इतना कष्टमय संसार को देख करके, इस कष्टमय दुख वाले जगत को जिसने बनाया, वो कोई उपास्य नहीं होगा, कोई आदरणीय नहीं होगा, बल्कि वो घृणा के योग्य होगा। हाँ, जहाँ पर जीव आके जन्मता मरता शोक मोह में तड़पता रहता है। और दूसरे, इसी जगत में एक बालक जन्म लेता है राजमहल में, और दूसरा जन्म लेते ही अस्पताल में भर्ती होता है। अगर स्वतंत्र है तो क्यों ऐसा, तो ये दो दोष आ जाएंगे उसके भीतर अगर उसको कर्ता मानेंगे। घृणास्पद है फिर, और क्या, जिसने सारे संसार में फंसा दिया बना करके। फिर सहजो भाई फिर भजन गाती है ना, गुरु को न तजो हरि को तज डारो। हम गुरु को नहीं छोड़ दे सकते, उनके गुरुदेव चरणदास जी, हरि को छोड़ देंगे, भगवान को छोड़ देंगे। फिर उसमें नीचे की पंक्तियों में उन्होंने हेतु बताया, भगवान ने हमको ये शरीर बनाया, ये शरीर बना के दे दिया जिसमें हम फंस गए, सुखी दुखी हो रहे, और गुरुदेव की कृपा होती है तो शरीर से हम छूट जाते। भगवान ने हमको इंद्रियां दे दी हैं जो बहिर्मुखी हैं, और गुरुदेव की कृपा हुई तो इनसे हम छूट जाते हैं। ऐसे ऐसे हेतु बताया और अंत में कहती हैं कि भगवान हमको इस संसार में फंसा दिए और गुरुदेव हमको यहाँ से छुड़ा लेते हैं, तो अगर भगवान को छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूँगी। गुरु न तजों हरि को तज डारूँ। अब दर्शन वहाँ गंभीर नहीं है। अगर ईश्वर को कर्ता मानेंगे तो ये दो दोष आ जाएगा, निर्घण्यता का और विषमता का। अगर एक शब्द आप लोग जो सुन के बोल देते हो, ये बोल दोगे कि सब जीवों के कर्मों के हिसाब से उसने सृष्टि बनाई, तब उसमें दूसरा दोष आ जाएगा परतंत्रता का। फिर वो कर्मों का फलदाता है, फिर वो परतंत्र है, फिर उसकी स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी। बड़ा विचित्र रहस्यमय है इस सृष्टि का रहस्य। हाँ, फिर दृष्टांत कौन सा? हम लोग जो दृष्टांत देते हैं जज का, वह जज सजा देने में स्वतंत्र नहीं है। देने वाला जज है लेकिन स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति के उसके कर्म को देख करके वो सजा सुनाता है, तो वो न्याय के विधान के संविधान के अनुरूप वो परतंत्र हो गया ना। इस मुकदमे में इस प्रकार की धारा में ऐसा ही उसको दंड देना होगा, वो अपने जजमेंट में लिखना पड़ता है उसको। तो अगर ईश्वर भी कर्मों के अनुसार हमको बनाता है, ईश्वर बनाता है, तो उसमें फिर कर्म के अनुसार देने के कारण परतंत्रता का दोष आ जाएगा। स्वतंत्र मानेंगे तो निर्घण्यता का और विषमता का दोष होगा। परतंत्र और अगर कर्मों के अनुसार बनाया तो परतंत्रता का दोष आ जाएगा। इसलिए वास्तव में तो वह जो स्वयंभू है वो कर्ता है नहीं। अब कर्ता नहीं है तो भोक्ता भी नहीं है, जो करेगा सो ही भोगेगा, कर्ता ही भोक्ता होता है। तो कर्ता भोक्ता दोनों ही नहीं है, बस हम उस पर अध्यारोप करते हैं कि मान लो उसने हमारी इंद्रियों को बहिर्मुखी बना दिया। जब तत्व की दृष्टि से देखोगे तो फिर बात वही आ जाएगी कि जगत तो तीनों काल में इसकी सत्ता नहीं है, विवर्त है। तो सपना किसी ने बनाया नहीं बल्कि वो व्यक्त हो जाता है, प्रकट हो जाता है, एक चीज वही आएगा अंत में। तो यह ईश्वर यहाँ पर इस बात की यहाँ पर संभावना है कि सामने वाला समझ सकता है। जैसे कहा कि स्वयंभू, उस स्वयंभू परमेश्वर ने हमारी इंद्रियों को बहिर्मुखी बना करके मानो हमारा हनन कर दिया, व्यतृणत हमारा नाश कर दिया, तो उसमें एक भावना आ सकती है कि ईश्वर करता है, जबकि ऐसा है नहीं। इसको कहते हैं जैसे किसी की बीमारी को स्वीकार करके तब डॉक्टर इलाज करता है। अगर बीमारी झूठी है तो झूठ है, उसका पेट दर्द हो रहा है, वास्तव में कोई बड़ी बीमारी नहीं है लेकिन तड़प रहा है किसी कारण से, और डॉक्टर के पास गया तो समझदार डॉक्टर क्या कहेगा? तुमको बीमारी तो है, यही ना को? हाँ, अगर कह दे कि नहीं है, ये दृष्टांत सुने कि नहीं? कहे दृष्टांत, झूठी बीमारी की दवा भी झूठी होती है ना। इस पर बहुत सारे दृष्टांत महात्मा लोग बनाए हुए हैं। हाँ, ये संतों के दृष्टांत हैं। तो अध्यारोप है। हाँ, हम लोग जो है तो मंत्र में, तो उसने इसीलिए कहा कश्चित धीरा। अगर एक जगह पर कहा था, अभी अभी पढ़ा था शायद पूर्व में, स्वभावम न जहाती, ऐसा कहीं पर भाष्य में आया था याद होगा तो, स्वभावम न जहाती, जिसका जो स्वभाव होता है उसको कभी भी वो मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर ये कहा कश्चित धीरा प्रत्यक आत्मानम इच्छत, कोई ऐसा धीर पुरुष होता है जो अंतर्मुखी हो जाएगा और अंतर्मुखी होकर के अपने आत्मस्वरूप को अनुभव कर लेगा। क्यों? अमृतत्व की इच्छा से। तो इस स्वभाव पर विजय पाया गया ना, इस पर विजय पाया गया, इसका मतलब ये आगंतुक था, ये हमेशा रहने वाला नहीं। वैसे भी अब देखो अपने जीवन में, दृष्टांत में देखना ध्यान से, जिसका जो स्वभाव होता है वह छूटता नहीं। हाँ, कान का स्वभाव सुनना है, ठीक है, नेत्र का स्वभाव रूप है देखना, है ना, रूप को देखना। कभी कभी हम जगे होते हैं, आँख खुली होती है और फिर भी हमको कुछ सुनाई नहीं पड़ता। अगर स्वभाव होता तो प्रतिक्षण हमको सुनाई पड़ते ही रहना चाहिए था। अगर वास्तव में स्वभाव होता तो प्रतिक्षण हमको नेत्र से सब चीज़ दिखाई ही पड़ता रहना चाहिए, यही ना। क्योंकि अगर स्वभाव होगा तो स्वभाव का कभी ही त्याग नहीं होगा। लेकिन हम कभी बैठ गए, आप कहते हो कहाँ गुम हो गए, कहाँ खोए हुए हो, हमारा मन कहीं और चला गया, तो नेत्र खुले हैं और उसके बावजूद भी हम ना कुछ देख रहे हैं, ना कुछ सुन रहे हैं, ना कुछ चख रहे हैं, ना कुछ सूंघ रहे हैं। एक भगवान शिव की एक मुद्रा होती है, उसका नाम है शांभवी मुद्रा। हाँ, वो शांभवी मुद्रा, वो नेत्र खुले भी नहीं और बंद भी नहीं है, अपने स्वरूप में है। हाँ, अर्ध अर्ध उन्मिलित, हाँ, शांभवी मुद्रा। हाँ, तो वो अपने स्वरूप में बैठे हैं, सोए नहीं हैं और कुछ देख भी नहीं रहे। हाँ, यदा पंचावतिष्ठन्ते, आगे आएगा, इसी में आएगा कि आ गया शायद, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसासा बुद्धिश्चन विचेष्टते तमाहु परमां गतिम्। आ गया, आएगा ना। तो बिल्कुल, अगर स्वभाव होता इंद्रियों का तो इसका कभी फिर निराकरण नहीं हो सकता था। ये वास्तव में स्वभाव नहीं है बल्कि आगंतुक है, इसलिए इस पर विजय पाया जा सकता है। अमृतत्व की इच्छा से कोई धीर पुरुष कर सकता है, और नहीं करता तो कौन होगा, बाल बुद्धि वाला। हम थोड़ा सा भाष्य देखते हैं इसकी भूमिका। अमृतत्वम अमरण धर्मत्वम नित्य स्वभावताम इच्छन आत्मना इत्यर्थ, यही ना, कि किमर्थम पुनः इत्थम महता प्रयासेन स्वभाव प्रवृत्ति निरोधम कृत्वा। यह जो इसका स्वभाव के अनुसार इसका बाहर की तरफ प्रवृत्ति हो रही है, इसको रोक करके निरोधम कृत्वा, जो धीर पुरुष है प्रत्यक आत्मानम, मतलब यहाँ स्वभाव का अर्थ हमने वही इसीलिए लिया इस बात को, कि यहाँ जो स्वभाव कहा जा रहा है वो आगंतुक मान लिया। हाँ, वो आगंतुक है, आया हुआ है। हाँ, मूलतः तो हम सबका सब एक स्वरूप है, अपना ब्रह्म स्वरूप, और उसका स्वभाव बस इतना ही है, वो सच्चिदानंद है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो वास्तविक है। तो यहाँ पर ये शब्द जो स्वभाव प्रवृत्ति निरोधम यानी आगंतुक है, इस पर विजय पाया जा सकता है। नित्य स्वभावतम, नित्य स्वभावतम जो वास्तविक है, आगंतुक नहीं है, जो उसका। अब यहाँ पर अब दृष्टांत ले आओ जल वाला, जल से समझ में, जल हमको जो गर्म दिखाई पड़ रहा है वो उसका नित्य स्वभाव नहीं है। जल में जो उष्णता दिख रही है वो नित्य स्वभाव नहीं, आगंतुक है, क्योंकि अग्नि के संयोग के कारण उसमें गर्मी हमको प्रतीत हो रही है, गर्म लग रहा है। थोड़ी देर के लिए रख दो तो उसका जो वास्तविक स्वभाव है, शीतलता, ठंडा होना, वह नित्य स्वभाव होगा। जल का नित्य स्वभाव ये होगा। उसी प्रकार से अपने स्वरूप का जो नित्य स्वभाव है वो अमरण धर्म है, उसकी इच्छा से आगंतुक स्वभाव है, हम जीवत्व में आ गए और जीव बन करके इंद्रियों के माध्यम से बहिर्मुखता में फंस गए। इसी बात को फिर से कहते हैं, देखो, हाँ थोड़ा संगति दे, यत यहीं से है ना, यत तावत स्वाभाविकम पराक एव अनात्म दर्शनम। यत माने जो, तावत स्वाभाविकम, जो ये जीव का स्वाभाविक पराक एव बहिर्मुखता ही इसकी जो स्वाभ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहे हैं स्वाभाविकम, यहाँ पर भी वही लाना पड़ेगा, ये जो बाहर की तरफ पराक एव, बाहर की तरफ बार बार इसका देखना है इंद्रियों का, या तो तावत स्वाभाविकम, या जो जीव का इंद्रियों का आगंतुक बाहर की तरफ अनात्म दर्शन स्वभाव है, तद आत्मदर्शन से प्रतिबंध कारणम, यही आत्मदर्शन में बहुत बड़ा प्रतिबंध है। इंद्रियों का जो बाहर की तरफ बार बार जाना, यही आत्मदर्शन का तद आत्मदर्शनस्य प्रतिबंध कारणम, यही आत्मदर्शन का, आत्मज्ञान का बहुत बड़ा प्रतिबंध है। यही वो शुरुआत में कहा था ना, इस बल्ली के प्रारंभ में ही कहा था ना, आगंतुक प्रतिबंध क्या क्या है। मूल में तो अविद्या है, आगंतुक क्या क्या है, तो इसकी बहिर्मुखता ही सबसे बड़ा इसका आत्मज्ञान का प्रतिबंध है। अविद्या तत् प्रतिकूलत्वात्, कौन सा आत्मदर्शन है? आत्मदर्शन कह रहे हैं, आत्मदर्शन के प्रतिकूल क्या है? अविद्या। आत्मदर्शन के प्रतिकूल, आत्म पूरी पंक्ति देखना, तद आत्मदर्शन, वही आत्मदर्शन है जब अब, और आत्मदर्शन का जो प्रतिबंध है, कारण क्या है? उसकी बहिर्मुखता और अविद्या, इसके प्रतिकूल है। प्रतिकूलत्वात् याचा पराक्षायो अविद्या उपदर्शितेषु, इसी बात को जो आत्मज्ञान के, ब्रह्म विद्या के जो प्रतिबंध है, जो प्रतिबंध है और प्रतिकूल है, प्रतिबंध है और प्रतिकूल है, उस अविद्या के कारण पराक्षेव अविद्या, और इस अविद्या से बाहर की तरफ ही जो बार बार इंद्रियां जाती हैं, किस में जाती हैं? किस में? दृष्ट अदृष्टेषु भोगेषु, दृष्ट और अदृष्ट भोगों में जो इंद्रियां बाहर जाती हैं, और फिर एक बार उसका किसी चीज़ का उपयोग किया, उससे तृष्णा आ गई, फिर ताभ्याम, अब दो चीज़ आ गई यहाँ पर, ताभ्याम अविद्या तृष्णाभ्याम प्रतिबद्ध आत्मदर्शना। यहाँ पर ताभ्याम देखना दो वचन में है ना, कोई किसी ग्रुप याद है? सातवते ताभ्याम माने द्विवचन हुआ ना, तो दो चीज़ें आ गई, कौन कौन सी? देखो यहाँ पर साफ साफ वर्णन कर रहे हैं, पहला कहा वहाँ से लेना, तद आत्मदर्शनस्य प्रतिबंध कारणम अविद्या, सबसे पहले आत्मदर्शन का कारण कौन हुआ? अविद्या। अविद्या के कारण इंद्रियां बाहर की तरफ जो हो जा रही, अविद्या के कारण, वो आत्मज्ञान के प्रतिकूल है, वो आत्मज्ञान के प्रतिकूल है। तो पहला कारण हो गया अज्ञान, अविद्या, उसके कारण फिर और क्या हो गया? अविद्या उपदर्शितेषु, अविद्या के कारण क्या हो जाएगा? दृष्ट अदृष्टेषु भोगेषु तृष्णा, दृष्ट और अदृष्ट भोगों में हो जाएगी तृष्णा। यहाँ दृष्ट माने ये लोक, अदृष्ट माने जो स्वर्ग आदि तक, जो हमने आँखों से देखा नहीं है लेकिन कानों से सुना, तो दृष्ट अदृष्ट भोगेषु तृष्णा, तो ये दो चीज़ हो गई, अविद्या और तृष्णा। तो कह रहे हैं ताभ्याम अविद्या तृष्णाभ्याम, यही दोनों अविद्या और तृष्णा प्रतिबद्ध आत्मदर्शना, यही आत्मदर्शन में बहुत बड़ी बाधा हैं, यही दो चीज़ें आत्मज्ञान के लिए हो गई बाधा, अविद्या और अविद्या के कारण दृष्ट और अदृष्ट भोगों की तृष्णा। भाई देखो, तृष्णा बाद में होती है, पहले आपकी इंद्रिय जाएगी, इस बात पर थोड़ा सा सावधानी समझना। हाँ, पहले हमारी इंद्रिय जाती है, जैसे अब समझना, जैसे हम मोबाइल की दुकान पर गए, मोबाइल की दुकान पर गए, ये हमारा पुराना अनुभव है ना, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी दुकान थी गणपति मोबाइल, कौन जानता है? श्रीराम टावर में ना, हम बहुत पहले गए थे, तो वहाँ पर अब हमारे साथ दो बच्चे भी थे और जो दिलाने वाले थे, तो उनके साथ गए वहाँ पे, तो अब जितना हमारे भीतर समझ थी उतना तो हमने मोबाइल देखा, लेकिन जब बढ़िया वाला मोबाइल देखा, उस जमाने में एक हमारे पास था, इसे खुलता था उसका फ्लैप है ना, बहुत पहले ऐसा खुलता था, जब वो देखा तो मन में हुआ कि वो नहीं ये वाला ले लें। अगर हम देखते नहीं, जाते नहीं, और कोई व्यक्ति कोई भी ला के दे देता तो हम उसका उपयोग कर लेते, लेकिन वहाँ जाकर के पहले गई कौन? हमारी इंद्रिय गई, पहले हमारे नेत्र ने उस चीज़ को देखा, थोड़ा मन बुद्धि ने विश्लेषण किया, और तब भीतर पैदा क्या हो गया कि ये बढ़िया वाली चीज़ हमको चाहिए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? तृष्णा कब पैदा हुई? अविद्या मूल में है, अविद्या के कारण फिर इंद्रियां बाहर की तरफ दौड़ी, बाहर के यह शब्द स्पर्श रूप रस गंध में इंद्रियां गई और उनका विश्लेषण करके फिर भीतर पैदा हो गई कि ये वाला चीज हमको चाहिए, यही वाला हमको संगीत सुनना है, यही वाला हमको स्वाद लेना है, फिर उसकी तृष्णा पैदा हो गई। और तृष्णा पैदा हो गई, जब चाह पैदा हो गई तो इसी का नाम कामना हो जाएगा। अब ये कामना के कारण करेंगे क्या? बोले कर्म। अब वो तीन मिले, अविद्या, कामना और कर्म। फिर कर्म करेंगे तो कर्म दो भाग में बटेगा, या तो शुभ और या तो अशुभ। शुभ से हो जाएगा पुण्य, अशुभ से हो जाएगा पाप। फिर उसका फल होवेगा सुख, उसका फल होवेगा दुख, और बस संसार शुरू। यही संसार है। ये भगवान भास्कर छोटे से शब्दों में बहुत कुछ लिख देते हैं। ताभ्याम अविद्या तृष्णाभ्याम प्रतिबद्ध आत्मदर्शना, यही आत्मदर्शन में बहुत बड़ी बाधा है। अविद्या मूल में बैठी, स्वरूप को ना जानना, स्वरूप का बोध नहीं होना। मैं नित्य हूँ, सच्चिदानंद हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, ये स्वरूप को ना जानना ही अविद्या है। मोबाइल को देखने गए, हाँ, तो तृष्णा, हाँ, तृष्णा के पहले वाली अविद्या क्या है? उसको अभी यहाँ अविद्या के बाद में हमारे चित्त में मूल में अविद्या है, स्वरूप को न जानना। उसके बाद फिर एक ही चीज़ नहीं, अनेकानेक चीज़ों पर शोभन और अशोभनत्व का अध्यास होता है। हाँ, इस तरीके का वस्त्र अच्छा होता है, इस तरीके का वस्त्र अच्छा नहीं होता, ये वाला फल बढ़िया होता है, ये वाला फल बढ़िया नहीं होता, ये वाली सब्जी अच्छी होती है, ये वाली सब्जी अच्छी नहीं होती। ये शोभन अशोभन का इस जगत में अध्यास हो गया, यही हो गया इंद्रियों की बहिर्मुखता। बाह्य जगत में यह अच्छा है और यह अच्छा नहीं है, प्रत्येक चीजों में इसका एक अध्यास हो गया। अब इसके बाद फिर जो है इंद्रिय उस विषय में जाएगी। ये जो अध्यास हुआ वो आपकी बुद्धि में जाके बैठ जाता है, इसको हम कहते हैं शोभन अशोभनत्व का अध्यास। किसमें? बाह्य जगत में। बाह्य जगत में अरे ये व्यक्ति अच्छा है और ये व्यक्ति अच्छा नहीं, किस धारणा पर, किस पैमाना पर हमने नापा? ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, हमारा पैमाना कौन सा था? बोले अपना स्वार्थ, अपना स्वार्थ। जिस व्यक्ति को हम कह रहे हैं ये अच्छा नहीं है, वही व्यक्ति 25 लोगों के लिए अच्छा होगा ना। तो हमारे चित्त में यह अच्छा है, यह अच्छा नहीं है, यह उचित है, यह अनुचित है, यह बढ़िया है, यह घटिया है, ये सब का सब अध्यास हो गया। अब अध्यास बैठा हुआ है भीतर, अध्यास भीतर बैठा हुआ है, शोभन अशोभन का अध्यास। अब बाहर गए, जब बाहर गए तब इंद्रियां जैसे देखेंगी, अब भीतर के शोभन के अध्यास से जुड़ेगी, ठीक है ना। ये वाली चीज़ हमको चाहिए, ये वाली चीज़ हमको चाहिए। एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा हनुमान सेतु पर छोटी सी बच्ची थी, अपनी माँ के साथ आई, जब सत्संग होता था मेरा, तो उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी हम इसी लखनऊ की सड़क पे अपनी कार से कब चलेंगे, क्योंकि उसकी माँ उस समय 20 साल पहले जो है स्कूटी से आती थी, तो यहाँ इसी सड़क पर अपनी कार से कब चलेंगे। तो हमको कार चाहिए, अध्यास हो गया चित्त में कि नहीं? कहाँ से? बचपन से, बचपन से। यह पेंसिल मेरी, यह पेंसिल तुम्हारा, ये डब्बा अच्छा, ये डब्बा अच्छा नहीं है, ये अध्यास बैठ। अब उसके बाद जब कभी आप देखने जाओगे, आप अनजाने ही देखो, आप दुकान पर चले जाओ, हाँ दुकान पर चले जाओ, सामने वाले ने इसे कह दिया साबुन चाहिए, उसने कहा कौन सा, कौन सा? आपके चित्त में जिस चीज का अध्यास बैठा था वही मुझसे निकलेगा, जिसको बार बार सुना था आपने बचपन से। हाँ, कौन सा? लक्ष चाहिए, जो भोग किया हो, हाँ। उससे अच्छी वस्तु वहां पर होगी शायद, लेकिन पता ही नहीं है। तो जो भीतर अध्यास है ना, वही शब्द निकलेगा। उससे अच्छी चीज वहां दुकान पर है, है उसके इससे अच्छी, लेकिन हमारे मुख से निकलेगा वो लक्ष्य दे दो, लाइफ बॉय दे। बचपन में हम लोगों को यही मिलता था, हाँ है ना, यही यही मांग लिया ना हमने। हाँ, जब उसने एक बढ़िया साबुन निकाल के दिखाया और कहा कि ये उससे चार गुना बढ़िया है, अब हमारे चित्त में ए वाले साबुन का अध्यास हो गया, ठीक है ना, अब इसका अध्यास हो गया कि नहीं डब बढ़िया है, समझ आ रहा है, या पियर्स बढ़िया है। अब आप फिर दो साल के बाद कभी दुकान पर गए तो उसने पूछा कौन सा साबुन चाहिए, तो अब हमारे मुँह से क्या निकलेगा, ए वाला दे दो। और ये जीवन पर्यंत ऐसे चलता रहता है, ऐसे चलता रहता है। आप जितनी देवियाँ बैठी है ना, आपकी रसोई में 50 तरह के सब्जी रखी हो, बाजार नहीं कह रहा हूँ, रसोई में, हाँ बच्चे गए खरीद के ले आए, जिस चीज़ का चित्त में भाव बैठा है वही निकाल के बनाओगी आप, नहीं समझ आ रहा। कभी कभी किसी का ऐसा होता है कि बिना शिमला मिर्च के उसकी ज़िंदगी नहीं चल सकती, हाँ शुरू से लेकर के आखिर तक में सब में पड़ता है क्या, शिमला मिर्च, हे भगवान अब क्या कहूँ। हाँ किसी किसी का ऐसा होता है कि शिमला आँख फूटी आँख उसको अच्छी नहीं लगती, हाँ अनुपम समझ गया किसको मैंने कहा, तो अब क्या हो गया, बोले वो अध्यास है शोभनत्व का और अशोभनत्व का, है ना। हम स्वामी जी को बुलाया तब बोले जिमीकंद ले आओ, क्यों, स्वामी जी को पसंद है। उसके बाद अगर स्वामी जी चले गए तो 6 महीना तक रखा रहे रसोई में जिमीकंद, सड़ जाओगेगा, नहीं बनाएंगे। ये ऐसे दिनचर्या चलती रहती है और यही संसार में हमको फंसाए रखता है, यही बहिर्मुखता है। तो मूल में अविद्या बैठी है, अविद्या माने स्वरूप को ना जानना, उसके बाद फिर अपने अंतःकरण में शोभन अशोभन का अध्यास हुआ, ये ऐसा होवे तो अच्छा, ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमारे लिए ठीक नहीं। हाँ और फिर जब इंद्रियां बाहर की तरफ जाएंगी तो ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, फिर उसमें 2 की बजाय 4 रख लेगा जेब में, ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, बस। और ये अविद्या और तृष्णा, ये 2 चीज़ें फिर जीव के लिए प्रतिबंध हो गई, अविद्या तृष्णाभ्याम, ये 2 चीज़ हो गई। प्रतिबद्ध आत्मदर्शना, मंत्र फिर से एक बार पढ़ते हैं, यहाँ से मंत्र आएगा, पराचा कामान अनुयन्ति बालाः ते मृत्योरयन्ति विततस्य पाशम् अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवं ध्रुवेष्वी न प्रार्थयन्ते। थोड़ा ध्यान से समझना, पहले मंत्र कर देखो, बाला, बाला को पहले ले आओ, सबसे पहले बाला को ले आओ, बाला माने बाल बुद्धि वाले, बाल बुद्धि बचपना है, अभी शरीर भले 90 साल का हो गया लेकिन मन से तो है कौन, बाला। यमराज महाराज कह रहे हैं सीधा सीधा बाल बुद्धि वाले करते क्या है, कामान पराचह अनुयंती, कामान कामनाओं से प्रेरित हो करके पराचाह बाहर जगत की तरफ अनुयंती दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। तो बाल बुद्धि वाले कामनाओं से प्रेरित हो करके बाह्य जगत की तरफ धावत दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, अनुयंती इधर चलो वो मिल जाए। तो देखो कामान पराचा अनुयंती, कामनाओं के कारण पराचा बहिर्जगत के पीछे, अनुयंती माने दौड़ते रहते, अनुमाने पश्चात पीछे पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। हाँ एक जा रहा है उसके पीछे तुम भी भागे जा रहे हो, वो भी जा रहा है, दौड़े जा रहे हैं। हाँ और ऐसे लोग भागते भागते पहुँचेंगे कहाँ, अंत में कहाँ पहुँचेंगे, बोले ते मृत्योर यान्ति विततस्य पाशम, और भागते भागते शरीर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बाल सफ़ेद होते जाएंगे और चेहरे पर झुर कौन सा है वो, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुम, और अंत में मृत्योर यान्ति पहुँचेंगे कहाँ, रास्ता कहाँ जाता है, बोले शमशान घाट, मृत्यु यंति मृत्यु तक, और इस मृत्यु के लिए समझ लो कहाँ पर, बोले अविद्या कामना और कर्म का यह चक्र उनका समाप्त नहीं होता। अविद्या कामना और कर्म के चक्र में जीवन पर्यंत तो पड़े रहते हैं, तो वो अंत में जाके समाप्त हो जाते हैं। और फिर क्योंकि अविद्या रहेगी मूल में, कामना भी है कर्म भी है, तो कर्मों के कारण फिर उनको फल पाने के लिए फिर आना पड़ेगा, तो फिर से जन्म लेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर दौड़ते रहेंगे, फिर मर जाएंगे, फिर जन्म लेंगे, और घटी यंत्र के जैसे बार बार दौड़ते रहेंगे। बस यमराज जी वो बहुत बढ़िया कहते हैं, ऐसे लोग मेरे पास भी आते रहते हैं, काम चलता रहता है जमदूतों का भी। ते मृत्यु यंत वितस्य वितस्य माने वह बहुत बड़ा फैला हुआ पास, विस्तार को प्राप्त किया हुआ बंधन, उसमें बंधे जाते हैं। अथ धीरा, देखो अथ माने यहाँ पर आ गया, कोई यहाँ पर अंतर हो रहा है, हाँ जैसे प्रसंगांतर विषयांतर, यहाँ पर एक तरीके से मंगलवाची भी मानते हैं। कोई बिरला जिसके चित्त में, जो धीर पुरुष है उसके चित्त में सुन लिया कहीं से, इस शरीर से अमृतत्व को पाया जा सकता है, अमृतत्व विदित्व, ये सुना उसने, हाँ कैसे, जैसे अभी सुनाया था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, ऐसे सुना उसने ना, तरत शोकम आत्मविद, सुना उसने विदित्वा, अभी यहाँ केवल सुना उसने, अभी अनुभव नहीं हुआ उसको। अथ धीरा अमृतत्वम विदित्वा, सुन लिया, और सुन करके उसके भीतर चाह पैदा हुई, जब चाह पैदा हुई तो अब वो किसको चाहता है, ध्रुवम अध्रुवेशु, इस जगत में सब अनित्य नित्य हैं, सब अनित्य नित्य हैं, हम नित्य को चाहते हैं, तो इह न प्रार्थयन्ते, फिर इस अनित्य जगत में और कोई चीज़ ओ चाहता नहीं, यानी पूरी तरह से इस संसार से मनुष्य का हटा और स्वरूप की तरफ मुड़ जाता है, फिर वही पराप वरान निबोधत, फिर तो अपने आत्मस्वरूप को जान के मुक्त हो ही जाता है। मंत्र का अर्थ समझ में आया ना, एक एक शब्द का, अथ धीरा धीर पुरुष अमृतत्वम विदित्वा, अमृतत्व को जान करके, ध्रुवम अध्रुवेशु अनित्यों में नित्य को जान करके, यह न प्रार्थयन्ते, इस लोक में फिर अनित्य वस्तु की चाह नहीं करता, अनित्य वस्तु की इच्छा नहीं करता। भाष्य देखें, हाँ पराचो यहीं से रह गया ना, पराचो बहिर्गतान एव कामान काम्यान विषयान अनुयन्ति अनुगच्छन्ति, हाँ यहाँ पराचो, पराचो का जो मंत्र में है पराचो, उसका शब्द कह दिया बहिर्गतान एव, बाहर ही दौड़ता रहता है, बाहर के जगत की तरफ ही जाता रहता है, क्यों जाता रहता है, कामान काम्यान विषयान, बहुत सारी मन में कामनाएं हैं, तो उन कामनाओं की पूर्ति के लिए विषयों के लिए बार बार जाता रहता है, जाता रहता है। अनुयंती अनुगच्छंती दौड़ता रहता है, ये जिसके मन में 10 कामनाएं होंगी 10 बार बजार जाएगा, 100 कामनाएं होंगी तो 100 बार जाएगा, 1000 कामनाएं होगी तो 1000 बार दौड़ेगा, जितनी ज़्यादा कामनाएं उतना दौड़ता रहेगा। बस है कौन, क्यों दौड़ता रहता है, बोले बालाह अल्प प्रज्ञाह ते तेन कारणेन मृत्यो अविद्या काम कर्म समुदायस्य यन्ति गच्छन्ति, करें बालाह बालक है, अभी बालक है, जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको जो मिल जावे सब खिलौना वाले चाहिए, कॉपी भी पेंसिल भी पत्थर भी, हाँ गुड़िया भी गुड्डा भी, जो मिल जावे हाँ जो दे दो सब चाहिए सब चाहिए सब चाहिए, ऐसे बाल बुद्धि वाला है। अल्प प्रज्ञा, प्रज्ञा का इस बाला माने जिसकी प्रज्ञा बहुत अल्प है, अब ऐसे नहीं कि कोई शरीर से बालक हो सके, हाँ अब कई जो है मान लो बड़ा आदमी है और कमरे में बैठा हुआ और ताश खेलने जा रहा है, ना वहाँ बादशाह है ना वहाँ बेगम है ना गुलाम है, फिर भी खेले जा रहा है, क्या कहें उसको। हाँ अपने यहाँ लखनऊ की घटना है, उसका शतरंज के खिलाड़ी एक नाम दिया, कहानी पढ़ी होगी ना, शतरंज के खिलाड़ी नहीं पढ़ी, फिल्म ये कहानी थी लिखा था, प्रेमचंद की, बाद में फिर उस पर जो है फिल्म बनी। यहीं लखनऊ में नवाब है, उस नवाब के सामंत लोग हैं, तो यहाँ नवाब पर आक्रमण हुआ, आक्रमण हुआ तो वो लोग जो है उसके लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, अपने नवाब के लिए बादशाह के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं। बोले कहाँ खेला जाए, यहाँ तो चारों तरफ से मार काट हो रही। बोले वो खंडहर में चलते हैं पीछे। तो दो ऐसे खेलने के नशेड़ी कि वो चले गए किसी खंडहर में और वहाँ जाकर के किनारे बिछाया शतरंज और खेलना शुरू कर दिए। वहाँ कौन सा वो असली बादशाह है, हाँ, और यहाँ नकली बादशाह है, नकली ऊँट है, नकली घोड़ा है, नकली हाथी है, नकली पैदल सिपाही हैं। और अंत में जब एक ने थोड़ा कुछ वो मतलब गड़बड़ करना शुरू किया, हाँ, बेईमानी करने के लिए, दूसरा कहता है ऐसे मत करो, ये ठीक नहीं है। अंत में दोनों एक दूसरे से तो तावा है, मैं कोई कम हूँ, अमुक जगह का हूँ, अमुक जगह का हूँ, और दोनों ने तलवार निकाली और अंत में दोनों एक दूसरे को काट के मर जाते हैं वहाँ। हाँ, तुमने पढ़ा है क्या? हाँ, वो बहुत तो बहुत प्रसिद्ध कथा हुई। हाँ, तो क्या हो गया ये? बोले बाला, ये बाल बुद्धि वाले। एक कहानी और याद आ रही, हाँ, तुम ही कह रहे थे ना टका शेर भाजी, टका शेर खाजा, ये कहानी सबने सुनी कि नहीं? तुमने नहीं सुनी? अरे ये बनारस में अगर टका शेर भाजी टका शेर खा जाए कहानी नहीं सुनी तो फिर कुछ नहीं सुना फिर। तुमने तो सुनी होगी, ये भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जो है नाटक था, उन्होंने कहानी लिखी थी। हमारी जो हिंद भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र हमारे हिंदी साहित्य के मूर्धन्य पुरोधा, ये जो हम लोग हिंदी पढ़ते हैं आजकल, ये जो खड़ी भाषा बोलते, पहले हम लोगों के यहाँ भाषा होती थी हिंदी में, वो जाते भय फिर बोलते भय फिर चार पंडित जी आए, हाँ, पंडित जी को पधरावनी की गई, तो इस तरीके से पंडित लोग पहले का जैसे कभी विचार सागर उठा के पढ़ो के वो भाषा मूलभूत थी हमारे यहाँ। ये खड़ी भाषा जो हुई ये निराला जी भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र इन लोगों की देन रही। तो उन्होंने एक नाटक लिखा, नाम था उसका टका शेर भाजी टका शेर खाजा, बहुत प्रसिद्ध हुआ वो काशी में। तो एक गुरुजी थे एक चेला थे, ये बाल बुद्धि के लिए है, हाँ, बाल बुद्धि अल्प प्रज्ञा के लिए कहा जाए। तुमने कल याद दिलाया टका शेर भाजी टका, तो आज ही दिलाया था, हाँ, 30 रुपया किलो आलू 30 रुपया किलो दूध, हाँ, ऐसे बताया ना, 30 रुपया किलो आलू 30 रुपया किलो दूध, तो मन में आया टका शेर भाजी टका शेर। तो एक गुरु चेला थे और गुरु चेला दोनों गए जो है घूमते घूमते एक नगर में, उस नगर में गुरुजी बैठ गए, चेला कुछ खाने के लिए ले आओ। वो चेला गया दुकान पर, पूछा क्यों ये सब्जी क्या भाव? बोले टका रुपये पर शेर, एक टका पर एक शेर। बोले ए वाली सब्जी? बोले एक टका पर ए शेर। फिर ए वाला शेर, ए वाले सब्जी? बोले एक टका रुपया शेर। चौंक पड़ा, सारी सब्जी जितनी है एक रुपया का एक शेर, एक टका का एक शेर। बगल में गया हलवाई की दुकान थी, हलवाई से पूछा ये मिठाई क्या भाव? उसने कहा टका रुपये शेर। ये मिठाई वाली, एक मिठाई होती इतनी बड़ी बड़ी खाजा बोलते हैं उसको, हाँ खाजा बोलते, बड़ा बड़ा होता, खाजा क्या भाव? उसने हलवाई ने कहा ये भी एक टका रुपये एक शेर। एक रुप टका का एक शेर। उसने कहा आज अरे एक टका में सब्जी भी और एक टका में खाजा भी, क्या बात है। वो जल्दी से खाजा लेके गुरुजी के पास आया, गुरुजी को कहा गुरुजी ये नगर छोड़ के हम कभी नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे। गुरुजी ने कहा क्या हो गया? बोले यहाँ टका शेर भाजी टका शेर खाजा, तो भाजी कौन खावे, हम लोग रोज खाजा खाएंगे, हाँ उतने रेट में तो है, भाव तो एक ही है। गुरुजी ने कहा हर चीज़ एक ही भाव, टका शेर भाजी टका शेर खाजा एक ही भाव। बोले हाँ गुरुजी इतना बढ़िया नगर। बोले इस नगर में फिर रहना ठीक नहीं है, यहाँ से चलो भागते हैं। उसने कहा सोचा गुरुजी की अकल गई मारी, जब उसी सब्जी के भाव में खाजा मिठाई मिल रही तो क्यों नगर छोड़े, अब गुरु जी की दूरदृष्टि, उन्होंने विचार किया, उन्होंने अंत में चेला मना कर दिया, हम आपके साथ नहीं जाएंगे, जहाँ आपको जाना है जाओ, जहाँ जाना हो जाओ। हाँ, जाते जाते गुरु जी ने कह दिया, कभी विपत्ति उपत्ति पड़े तो बुला लेना मुझको तब याद कर लेना। ऐसे कह के गुरु जी वहाँ से चले गए, चेला नहीं गया उस गांव को छोड़ करके। यहाँ तो बहुत बढ़िया, टका शेर भाजी, टका शेर खा। कुछ दिन के बाद में जो कुछ सैनिक लोग आए, और सैनिक लोग आकर के ये महात्मा खूब खा पी के बढ़िया मोटे तगड़े हो गए थे। हाँ, बढ़िया बढ़िया खाए खूब। अब ये चेला राम इनको पकड़ा, चलो चलो। पूछा क्या हो गया, बोले फांसी चढ़ाना है। बोले हमने तो कोई गलती की नहीं, फांसी क्यों चढ़ा रहे हो? पकड़ के ले आए। अब फिर पूछा, हमने कोई अपराध नहीं किया, फिर फांसी क्यों? बोले उस गांव में एक आदमी दीवाल बना रहा था, दीवाल बना रहा था, और वो दीवाल गिर गई, और उस दीवाल के बगल से बकरी चराने वाला जा रहा था, उसकी बकरी गिर के मर गई, दीवाल गिरी बकरी मर गई। तो फिर वो जो बकरी का मालिक था, उसने हमारे दरबार में आके कहा। तो हमने कह दिया कि वो जिस जो दीवाल बना रहा था उसको फांसी पे चढ़ा दो, जान के बदले जान, टका शेर भाजे टका शेर खा जा। तो बकरी की जान गई, तो जो दीवाल बना रहा था उसको फांसी पे चढ़ा दो। तो दीवाल वाले को पकड़ के लाया गया था। अब उस पूरी कहानी, फिर दीवाल वाला आया मालिक, तो उसने कहा हुजूर मेरी गलती नहीं, हमने सब ठीक ठाक सामान रखा था, ये राजगीर की गलती है, इसने ठीक से दीवाल नहीं चीनी थी। बोले राजगीर को फांसी पे चढ़ा दो। अब बकरी की जान गई तो जान के बदले तो जान चाहिए। अब राजगीर भाई हाय मचाया, फिर उसने कुछ ईंट बनाने वाले पर डाला, फिर उस पर डाला, ऐसे मसाला बनाने वाला, इसने मसाला ठीक से बनाया, इस पर इसने ये किया। देखो मसाला वाले ने पानी वाले पर, तुमको याद है ना, उस पर डाल दिया कि पानी ठीक से नहीं डाला, और अंत में चलते चलते ये हुआ कि जो है एक जो हाँ एक जो है थोड़ा सा एक थोड़ा कमज़ोर सा आदमी पकड़ में आया, दुबला पतला सा, वहाँ तक पहुँचा कि इसने ऐसा क्यों किया, इसने डंडा भेजते ने कह दिया जैसे इसने डंडा मारा हमको, तो हमारा दिमाग खर, तो बोले डंडा किसने मारा, उसको चढ़ाओ फांसी पे। अब दुबला पतला था, खाया पिया नहीं था, तो चार दिन से भूख लगी थी, तो डंडा मार दिया रहा होगा। जब उसको जल्लाद फांसी पे चढ़ाने लगे तो बोले इसके इतना दुबला पतला है, फांसी का फंदा गले में नहीं आ रहा है हुजूर। बोले फिर क्या करें? बोले कोई मोटा तगड़ा चढ़ा दो। उसमें फांसी पर चढ़ना है, चढ़ाओ जान के बदले जान, फांसी पे चढ़ाओ। बोले मोटा तगड़ा कहाँ से मिलेगा? बोले बस तुम ही मिल गए हो महात्मा जी। अब तो तुमको फांसी पे चढ़ना पड़ेगा। फिर इनको पकड़ के ले आए जल्लाद के पास में, और फांसी पर जान के बदले जान। कारण क्या था? बकरी मरी थी। अंत में ये जोर से चिल्लाए, गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ। अब याद आया तो गुरुजी प्रकट हो गए, वहाँ पर आए, सब समझ गए। गुरुजी ने इसके कान में मंत्र पढ़ा, कुछ ऐसे कहा, और फिर वहीं खड़े हो गए। बोले चल हट हट हट चले हट। चेले ने कहा नहीं नहीं गुरुजी आप नहीं हम। फिर गुरुजी ने कहा नहीं नहीं हट, तू चेला है, मैं गुरुजी हूँ, पहले मैं चढ़ूँगा। अब दोनों जब दो कुछ देर तक पहले मैं चढ़ूँगा, चेला कहे नहीं नहीं मैं चेला हूँ, आप गुरुजी हो, पहले मुझको चढ़ना है। राजा ने कहा ये क्या चीज़ है, पहले पहले क्यों कर रहे हो? हाँ तो गुरु जी ने कहा तुमको पता नहीं सम्राट, इस समय मुहूर्त बहुत बढ़िया है, ऐसा मुहूर्त है कि इस समय जो फांसी चढ़ेगा सीधे इंद्रासन ही मिलेगा, इंद्र का सिंहासन ही उसको प्राप्त होगा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि मैं चढ़ूंगा। और राजा ने कहा मूर्ख हो तुम दोनों, हटो। अरे जब इंद्र का पद मिलेगा तो यहां का राजा कौन बने? पहले मैं चढ़ता हूं, लगाओ फांसी उनको। हाँ तो वो तुमने 30 रुपया किलो से याद दिला दिया, टका शेर भाजी। तो ऐसा जो मान लो वो शिष्य वहाँ टका शेर भाजी टका शेर खाजा में फंसा, वो कौन था? अल्प प्रज्ञा, उसकी प्रज्ञा उतनी तेज नहीं थी, गुरुदेव की प्रज्ञा इतनी तेज थी कि बचा लिए उसको फांसी के फंदे से। अल्प प्रज्ञा तेन कारणे, उसी अल्प प्रज्ञा के कारण तेन कारण है, बाल बुद्धि के कारण वह मृत्यो, मृत्यु माने अविद्या काम कर्म समुदायस्य यंती, अविद्या कामना कर्म के इस समूह में, समुदायस माने इसके समूह में फंसा रहता है, वहीं पर पड़ा रहे, गच्छन्ति चला जाता है। अच्छा कैसा है, कहते हैं विततस्य विस्तीर्णस्य सर्वतो व्याप्तस्य पाशम पाश्यन्ते बध्यन्ते एन तम पाशम देह इंद्रियादि संयोग वियोग लक्षणम। यहाँ तक देख लो तो, हाँ फिर से इस पूरी पंक्ति देखो, बाला वह जो बाल बुद्धि वाले हैं, अल्पप्रज्ञा वाले, तेन कारण अपनी उस कम समझ के कारण मृत्यु माने अविद्या काम कर्म के समुदाय में गच्छन्ति चले जाते हैं। एक ही जगह नहीं है, विस्तीर्णस्य सर्वतः जो चारों तरफ फैला हुआ है, व्याप्त है बंधन, वह कौन सा पास है बंधन, बोले देह इंद्रिय संयोग वियोग लक्षणम। इस पास में फिर से शरीर मिलता है, फिर शरीर छूट जाता है, फिर से शरीर मिलता है, फिर से शरीर छूट जाता है, देह इंद्रिय संयोग वियोग लक्षणम, हो गया ना जन्म मरण वाला। अच्छा कभी तो छूटेगा, तो कहते हैं नहीं, क्या करें, अनवरत जन्म मरण जरा रोगादि अनेक अनर्थ व्रातम प्रतिपद्यन्ते इत्यर्थ। कब तक नहीं छूटेगा, जब तक वह ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा, जब तक अविद्या का नाश नहीं करेगा तब तक छूटेगा नहीं, अनवरत निरंतर एक से दूसरे में दूसरे। अब कोई गारंटी थोड़े कि मनुष्य बनेगा, कभी पशु बन गया, कभी पक्षी बन गया, कभी कीड़ा मकोड़ा बन जाएगा, कभी देवता गंधर्व बन जाएगा, लेकिन अनवरत जन्म मरण। अच्छा जब जन्म लेगा तो जन्म के बाद वो सारे जो आते हैं शरीर वाला षड्भाव, कौन सा अस्ति जायते वर्धते विपरिमते, वो भी है ना, तो वो सब जन्म मरण जरा, अच्छा जरा रोग आदि अनेक अनर्थ, अनेक अनर्थ व्रातम, व्रातम माने समूह, पूरा न जाने कितने अनर्थ आ जाएंगे, कभी सुख कभी दुख, कभी अच्छा लगेगा कभी बुरा लगेगा, कभी शोक होगा कभी मोह होगा, कभी राग होगा कभी द्वेष होगा, अनेक अनर्थ व्रातम प्रतिपद्यन्ते, इसी में भटकता रहता है, भटकता रहता है जीव। कब तक, बोले जब तक वह आत्मस्वरूप का दर्शन प्राप्त न करे, ठीक है। तो पंक्ति कर समझाए ना, यत एवं अथ तस्मात् धीरः विवेकिनः प्रत्यक आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षणम अमृतत्वम ध्रुवम विदित्वा, यत क्योंकि एवं इस प्रकार से है, इस प्रसार के कैसा, बाल बुद्धि वाला ऐसे जन्म मृत्यु में फंसा रहेगा, अविद्या कामना कर्म मृत, और यही उसका जो है जन्म ना मरना है, तो ऐसा समझ लिया तो तस्मात् धीरः, कोई विवेकी धीर पुरुष प्रत्यक आत्मस्वरूप अपने आत्मा में, प्रत्यक आत्मा में स्वरूप में अवस्थान लक्षणम, अपनी प्रत्यक आत्मा में अवस्थित हो जाए, इसी बात को सुना, इसी का नाम है अमृतत्व। अमृतत्व माने यहाँ चंद्रमा वाला अमृतत्व नहीं, कलश वाला नहीं, अमृतत्व माने कौन, प्रत्यक आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षणम अमृतत्व, अपने प्रत्यक अंतरात्मा में अच्छी तरह से अवस्थिति हो जाए, इसी का नाम है अमृतत्वम, और यह नित्य है इसको विदित्वा। अच्छा अमृत कहा है तो एक मन में आ गया ना, तो कह रहे हैं देवादि अमृतत्वम ही अध्रुवम इदम तु प्रत्यक आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षणम न कर्मणा वर्धते नो कनीयान इति ध्रुवम। कह रहे देखो देवादि अमृतत्वम, देवता आदि का जो अमृतत्व है वो ही अध्रुवम, वो अनित्य है, देवता का आदि का कहते हैं ना कि स्वर्ग में भी अमृत है, इंद्र आदि के पास, चंद्रमा के पास अमृत है, लेकिन वो सब का सब अनित्य है। तो प्रत्यक आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षणम, यह जो अपना इसके विपरीत अपने आत्मा में जो अवस्थिति रूप है वह परम नित्य अमृत है, क्यों श्रुति भगवती ने कहा न कर्मणा वर्धते नो कनीया, अपनी आत्मा का किसी भी कर्म से कभी बढ़ोतरी नहीं होती, ना करने से कभी उसमें कम नहीं होता, इसलिए अपनी आत्मा में अवस्थिति ही असली अमृत है। अमृत माने अपने स्वरूप में अवस्थान कर लेना, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाना, यही वास्तविक अमृत है। बाकी नहीं, कर्म से जो है वस्तुएं बढ़ेंगी, और नहीं आदमी करेगा तो वस्तुएं घट जाएंगी, यही ना। शरीर में घटोत्तरी बढ़ोत्तरी होगा, आपकी बुद्धि के विचारों में घटोत्तरी बढ़ोत्तरी हो जाएगी। स्वाध्याय करोगे विचार बढ़ जाएंगे, नहीं करोगे धीरे धीरे सब विस्मृत हो जाएगा, लेकिन आत्मा में, आत्मा में, हाँ आत्मा तो है, वो नित्य बिल्कुल समरस है, वो उसमें कोई ना घटोत्तरी ना बढ़ोत्तरी, इति इसलिए ध्रुवम। हाँ, अब पूरा पंक्ति का जो है अर्थ निकालते। तद एवं भूतम कूटस्थम अविचाल्यम अमृतत्वम विदित्वा अध्रुवेशु सर्व पदार्थेशु अनित्येशु निर्धार्य ब्राह्मणा इस संसारे अनर्थ प्राये न प्रार्थयन्ते किंचिद अपि प्रत्यक आत्मदर्शन प्रतिकूलत्वात्। कह रहे तद एवं भूतम, इस प्रकार से होने पर क्या कूटस्थम अभिचाल्यम, मंत्र में कूटस्थम शब्द भी हो नहीं है ना, नहीं मंत्र एवं भूत कूटस्थम मतलब नित्य अभिचाल्य जिसमें कभी कोई हलचल ना होवे, ऐसे आत्म में स्थिति रूपी अमृतत्व को विदित्वा जान करके आध्रुवेशु सर्व पदार्थेश संसार के सारी विषयों में चीजों में अनित्यता को देख करके निर्धार माने निर्णय करके जो ब्राह्मणा है विचारवान है ये संसारे इस संसार में अनर्थ प्राये अनर्थ दिलाने वाली चीज़ों को न प्रार्थयन्ते कुछ नहीं चाहता, ऐसा समझ लिया कि अपनी आत्मा में स्थिति ही अपने स्वरूप में स्थिति ही अमृत है यही आनंद है, ऐसा समझ करके संसार के अनर्थ वाली चीज़ों की कामना नहीं करता ना प्रार्थयन्ते। देखो ये प्रार्थी शब्द पता नहीं कहाँ से ये हमेशा ही चल पड़ा है, एक छुट्टी की दरख्वास्त भी लिखनी हो तो नीचे लिखता है आदमी प्रार्थी है ना, कोई भी चीज़ चाहिए तो नीचे आपने जैसे हम लोग हरिद्वार में कोई एप्लीकेशन लिखा है वहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफिस में, या गैस सिलेंडर चाहिए बिजली का कनेक्शन चाहिए तो प्रार्थी नहीं लिखते भावदी, हाँ भावदी शब्द लिख देते हैं, विद्यार्थी लिखता है, कोई आपका जो है सबॉर्डिनेट है कर्मचारी है आपको लिख रहा है कि हमको कुछ एडवांस चाहिए तो प्रार्थी है, प्रार्थी है, हम प्रार्थी थोड़े हैं, हम क्यों प्रार्थी कर, विद्या का अर्थी है तो विद्यार्थी, प्रार्थी जो प्रार्थना कर रहा है तो प्रार्थी है, महाराज बचाओ बचाओ, हम लोग प्रार्थी नहीं है किसी से, ना अर्थी है ना प्रार्थी हैं, बल्कि हम लोग कौन हैं, बोले फिर तो ये जैसे कभी कोई चिट्ठी लिखना पड़े क्या लिखेंगे, वीकेशन वगैरह लिखेंगे तो नीचे प्रार्थी लिख देंगे, क्योंकि उनका अफसर दिमाग वाला वो दिमाग में बैठा रहता है, हम लोग कर लिखते हैं भावदी, भाव भावदी आपका अपना बस इस तरीके से भावदी, हाँ बस, हाँ तो इसलिए प्रार्थी नहीं लिखेंगे ना प्रार्थयन्ते, क्यों प्रार्थना करें, कहते हैं किंचिद अपि, इतना सा भी कोई प्रार्थना नहीं करते, किंचिद अपि इतना सा भी, हाँ कुछ नहीं चाहिए, हाँ मिल गया स्वीकार कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है, मिल गया स्वीकार कर लेते हैं, नहीं मिला प्रार्थना नहीं करते, ये थोड़े है कि एक वस्त्र मिल गया तो वस्त्र आदमी कहेगा नहीं ये वाला हम नहीं पहनते, हमको तो बढ़िया वाला कपड़ा लाए, कौन सा जैन क्लॉथ स्टोर हरिद्वार वाला है ना, वहीं से लाते हो ना तुम, वो लाता है कृष्णेंद्र, अरे इन लोगों का जो है तुमको पता नहीं है, बटन तक में जो है वो सिलवाएंगे अपना, इनका भी स्पेशल बटन होगा तीनों का, जैसे इसका होगा वैसे उसका होगा, ये फैशन उसका है कृष्णेंद्र का, हाँ जो मिल गया है वैसे नहीं, हमको ये वाला कुर्ता नहीं ये वाला बटन चाहिए चुटपुट वाला, हाँ फिर हाथ कैसा हो गए उसका ध्यान नहीं दिया तुमने कभी, तीनों के कुर्ते में देखोगे हाँ इनके हाथ में वो बटन वाला होगा, सब स्पेशल क्लास के होंगे, हाँ प्रार्थी हमेशा ही बने रहेंगे, ये वाला खाना नहीं है ये वाला पहनना नहीं है ये वाली, जबकि वो कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, चून नहीं भीख, बिना मांगे इतना सब कुछ मिलता रहता है, उसके बाद भी ये वाला नहीं, ये वाला, ये वाला नहीं, ये वाला, सुन रहा होगा वहाँ पे, वो भी सुन रहा होगा ना। इन लोगों को हर चीज में जो है प्रार्थना, काहे ना प्रार्थयन्ते किंचिदपि, कोई भी प्रार्थना नहीं, इतना सब रच्ची भर भी नहीं चाहिए, रत्ती भर भी नहीं चाहिए, हाँ चाहिए नहीं, मिलता है बिल्कुल मना थोड़े करते हैं, मिल गया वो वस्त्र पहन लिया, शरीर को ढकना है, आपकी इज्जत आपका सम्मान आपके ज्ञान से होगा, आपकी साधना से होगा, वस्तु और वस्त्र से तो नहीं होता, लोग भ्रम में पड़े रहते हैं, आपके ज्ञान से। तो क्यों देखो क्या करें, प्रत्यक आत्मदर्शन प्रतिकूलत्वात्, क्योंकि जरा सा भी आपने चाहा प्रार्थी बने तो ये प्रत्यक आत्मदर्शन के प्रतिकूल है, जहाँ चाहो अपने आत्मा से पृथक हो जाओगे, दूर जा कर के फिर चाहोगे, इंद्रियों की बहिर्मुखता आएगी ना, स्वरूप से अलग, ये चीज़ चाहिए, वस्तु चाहिए, ये अमुक ये व्यक्ति चाहिए, आत्मदर्शन के प्रतिकूल होने के कारण, जो कौन है ब्राह्मणा, देखो पूरा इस पंक्ति को ऐसा लगा, प्रत्यक आत्मदर्शन प्रतिकूलत्वात् ब्राह्मणा इस संसारे अनर्थ प्राये न किंचिदप प्रार्थयन्ते, जो विद्वान है ब्राह्मण वो इस जगत में कुछ भी प्रार्थना नहीं करता, क्यों, क्योंकि प्रत्यक आत्मदर्शन के सब कुछ प्रतिकूल है। हाँ ऐसी प्रज्ञा कैसे आई उसके भीतर, प्रज्ञा कैसे आई, तो अमृतत्वम विदित्वा, उसने उसको समझ लिया। तो अंतिम पंक्ति, पौत्र वित्त लोकैषणाभ्यो व्युत्तिष्ठन्ति न व्युत्तिष्ठन्तेव इत्यर्थः, ये तीनों तृष्णा आ गई ना, पौत्र वित्त और लोकैषणा, ये तीनों तृष्णाओं से वो व्युत्तिष्ठन्ति, ऊपर उठ जाते हैं तीनों तृष्णाओं से। हाँ है ठीक है, है ठीक है, नहीं है चाह ही नहीं, कोई चाह नहीं है तो ठीक है, अब सामने भोजन आ गया खा लेंगे, वस्त्र आया पहन लिया, कोई आया उसको पढ़ा दिया, घृणा नहीं है किसी से, घृणा नहीं है, लेकिन उससे किसी से चिपकाव भी नहीं। हे पुत्र बेत्र लोकैषणेभ्यो, किसी ने अब आप लोगों ने माला पहना दिया, पहन लो क्या करना है, यही ना, घृणा नहीं है, चाह भी न प्रार्थयन्ते, बिल्कुल न प्रार्थयन्ते, वो स्थिति जो है। हाँ हम लोगों महात्माओं में मंच पर बैठने में भी होता है, कहाँ बैठना है, किसको बैठना है, बिठा दिया बैठ के, हमको क्या, आप बिल्कुल न प्रार्थयन्ते, कोई प्रार्थना नहीं, ये आत क्यों, क्यों सूत्र यही लगाओ, प्रत्यक आत्मदर्शन प्रतिकूलत्वात्, क्योंकि प्रत्येक आत्मदर्शन के ये सब प्रतिकूल होंगे, और प्रत्येक आत्मदर्शन में अवस्थिति ही अमृतत्व है, यही विवेकी ने समझ लिया है, यही विवेकी ने समझा है, प्रत्येक आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षणम अमृतत्वम, यही अमृतत्व है। यद विज्ञान न किंचित अन्यत प्रार्थयन्ते ब्राह्मणा कथम तद अधिगम इति उच्यते, जिसके विज्ञान से जिसको जान करके या जो विद्वान है ब्राह्मण विद्वान साधक वो किंचित कुछ भी प्रार्थना नहीं करता, कुछ भी चाहता नहीं, उस तत्व को कैसे जान लें, कैसे जान लें। तो फिर शाम को हम लोग ये अगला मंत्र पढ़ते हैं, ये सब साधना के समय में, साधना के समय में ये सारे मंत्र बहुत काम के, बहुत उपयोगी, बहुत उपयोगी। पराचा कामान अनुयन्ति बाला ते मृत्योरयन्ति वित्तस्य पाशम्, यहाँ पर यह पौत्रैषणा वित्तैषणा और तीनों से ऊपर उठ जाता है, यही ना, ऊपर उठ जा, ऊपर उठने का मतलब हुआ अब वो परिवार लोकैषणा समाज वित्त आदि अब उनको सुधारना भी नहीं चाहता, ये भी समझना, कहीं बार कई बार फंसते हो इन्हीं में, हाँ जिसका जैसा है वो अपना करेगा, उसमें कौन सा जो है, हमको तो अपने आप को उठा लेना है, अपने आप को ऊपर ले जाना है, हाँ। उपराम हो जाना। हाँ बिल्कुल, व्युत्तिष्ठा ऊपर उठ गया ना, उठ गया तो नीचे अपना जैसे जो जा रहा है चार रास्ते पे, जो ऊपर चला गया नीचे अपना जो चला जा रहा है जीने दो। हाँ ये नहीं कहता हाय हाय सब बेईमान होंगे, सब खराब भ्रष्ट होंगे, ये गाड़ी ठीक से नहीं चला रहा है, उसने ये खराब कर दिया उसने, वो फिर विक्षिप्त नहीं होता, अपने चित्त को विक्षिप्त नहीं करता। जगत ऐसे ही है, ऐसे रहेगा, ऐसे रहे हमको। अभी जैसे हम मान लो हम लोग बम्बई गए, कहीं बाहर गए तो जो गाड़ी में बैठा रहता है बताने लगता है ये सड़क जो है बस 4 महीने में बढ़िया बन जाएगी, ऐसे बताने लगता है। स्वामी जी अभी थोड़ा टूट रहा, काम चल रहा है, 6 महीने में बढ़िया बन जाएगी बस। हम कहते हैं 15 साल में तो पहली बार हम आए हैं, चाहे बने चाहे ना बने, क्या करना मुझको लेकर के, है ना। 10 साल ये लगभग ऐसा व्यवहार में ऐसा लोग बोलेंगे, इसी तरीके की बात है। तो काहे के, लेकिन बिल्कुल मन में कुछ बिठाना ही नहीं, मन को बिल्कुल अपना सबसे विनिर्मुक्त रखना है। क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।